Book 2 75 75 Ibda' al-asbab 1 Perustella jotakin 1 Limadha la ta'ti? Miksi te ette tule? الطقس سيء جدا. On niin huono ilma. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. En tule, koska ilma on niin huono. لماذا لا يأتي؟ Miksi hän ei tule? هو غير مدعو. Häntä ei ole kutsuttu. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Hän ei tule, koska häntä ei ole kutsuttu. لماذا أنت لا تأتي؟ Miksi sinä et tule? ليس معي وقت. Minulla ei ole aikaa. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Minä en tule, koska minulla ei ole aikaa. لماذا لا تبقى? Miksi sinä et jää? ما زال علي أن أشتغل. Minun täytyy vielä työskennellä. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Minä en jää. Koska minun täytyy vielä työskennellä. لماذا صرت تريد أن تذهب? Miksi te menette jo? أنا تعبان. Olen väsynyt. أنا أذهب لأني تعبان. Minä menen, koska olen väsynyt. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Miksi te lähdette jo? الوقت صار متأخرا. On jo myöhä. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Minä lähden, koska on jo myöhä. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.